کے دم تک کرتے رہنے کی توفیق دے. کیونکہ ہمارا تو مشن ایک ہی ہے. اب تک تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, باللہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر, اور جو حضرات اذان کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں وہ بھی سن لو. مسلم شریف کی حدیث ہے اور نسائی کے اندر پورا باب موجود ہے, باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان, اذان کے بعد مصطفیٰ کریم پر صلاۃ پڑھنے کا بیان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی. جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر صلاۃ پڑھا کرو. کیوں؟ فإنه من صلى علی مرة صلى الله علیه وسلم, کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب ہماری کئی مسجدوں میں نہ اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے نہ اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے, کیونکہ فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں. اور کئی مساجد میں اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے. اچھا, کئی مساجد میں اذان اور نماز کے درمیان پڑھا جاتا ہے, وہ کیوں پڑھا جاتا ہے وہ بھی سن لو. ہمارے فیصلہ باد میں خاص طور پر ہم کب پڑھتے ہیں؟ اذان اور نماز کے درمیان, یعنی جب نماز کھڑی ہونے میں 7-8-9 منٹ رہتے ہیں تو پھر صلاۃ پڑھتے ہیں. وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ کانا بلال یقف علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان. اذان کہہ کے بلال حبشی مؤذن رسول مصطفیٰ کے دروازے پر آیا کرتے تھے, فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, الصَّلَاةُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ, سرکار پر سلام کر کے کہا کرتے تھے. آقا نماز تیار ہے تو نبی پاک بلال کا سلام سن کر نماز کے لیے آیا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں نے کہا اگر مؤذن رسول حضرت بلال اذان کے بعد نماز سے پہلے مصطفیٰ پر سلام پڑھ کے مصطفیٰ کو نماز کے لیے بلا سکتے ہیں دروازے پر جا کر, تو آج کا مؤذن بھی لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مصطفیٰ کے امتی کے دروازوں پر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مصطفیٰ پر سلام پڑھ کے امتی کو نماز کے لیے بلا سکتے. نبی کرے تیری مدد, اولیاء کرے تیری مدد. اب ہمارے کئی بھائی اذان سے پہلے پڑھتے ہیں, یہ کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی سن لو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت بلال ہر روز فجر کی اذان سے پہلے ایک دعا مانگا کرتے تھے. ہر روز دعا یہ تھی, یا اللہ سب قریشیوں کو مومن کر دے. اور یہ دعا اللہم انی احمدک و استعینک علی قریش من یقیم دینک. حضرت بلال دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ سب قریشیوں کو مومن کر دے. اور حدیث شریف میں ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن بلال اذان سے پہلے یہ دعا اونچی نہ مانگتے. ہمارے بزرگوں نے سوچا بلال اذان سے پہلے دعا مانگتے تھے, اب بلال کی اس سنت پر کیسے عمل کریں؟ بلال دعا مانگتے تھے کون سی؟ یا اللہ قریشیوں کو مومن کر دے, اور یہ دعا ہو گئی قبول. سارے مکے والے ہو گئے تھے مسلمان, تو ہم کون سی دعا مانگیں؟ اگر ہم کہیں نا رب العالمین سب قریشیوں کو مومن کر دے اور ہی ناراض ہے قریشیوں کا نام لیتے ہمارا نہیں لیتے. اگر کہیں نا رب العالمین سبرائیوں کو مومن کر دے تو راجپوت ناراض. اگر کہیں کہ راجپوتوں کو مومن کر دے تو جٹ ناراض. اگر کہیں یا اللہ جٹوں کو مومن کر دے تو انصاری ناراض. ہمارا نام نہیں لیا. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بلال کی سنت پر کیسے عمل کریں. انہوں نے حدیث پڑھی کہ سب دعاؤں کی جان مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے. مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو تاکہ بلال کی سنت پر عمل ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اور سنو اوے اذان سے پہلے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھنا اتنا پکا مسئلہ ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. روز نامہ جنگ ہے نا لاہور، لاہور کا جو ایڈیشن ہے جنگ کا، اس میں ہر جمعے کو جو بندی عالم مولانا عبد الرحمان اشرفی کالم لکھتے ہیں آپ کے دینی مسائل اور ان کا حق، جہاں بھی کالم آتا ہوگا لیکن جنگ شاید بدل جاتا ہے، وہاں جو لاہور میں ہے نا وہ مولانا عبد الرحمان اس کی بات کرتے ہیں. اٹھائیے 14 جنوری 1983 روز نامہ جنگ لاہور. کسی نے پوچھا اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام آج کل رائج ہو گیا ہے کیا یہ جائز ہے؟ اب دیکھو سوال کیا ہے، جو صلاۃ و سلام آج کل اذان سے پہلے رائج ہو گیا ہے کیا وہ جائز ہے؟ کون سا صلاۃ و سلام آج کل رائج ہو گیا؟ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ. مولوی صاحب کہتے ہیں بالکل جائز ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں بالکل جائز ہے. کہتے ہیں بس ایک فرق کام کیا کرو، صلاۃ و سلام اور اذان کے درمیان تھوڑا سا فرق کر لیا کرو، لہجے کا بھی اور ٹائم کا بھی فصل کر لیا کرو، خواہ آدھے منٹ کا. کہتے ہیں آدھے منٹ کا فاصلہ کر لو، پھر درود و سلام پڑھو، جائز کبھی رکھو، جائز بھی جائز ہے. اور تم پر میرے عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھا میں کبھی احسان نہیں گیا. جی بھائی اور حضرت جمیل احمد انصاری میرا نام ہے. میری عرض یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے پڑھا تھا یہ شیرا ثانیہ کا پہلا مصرع، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی گیر خدا کے واسطے، اس سے آگے چل کر ہے مشکل حل کر کہ مشکل کشا کے واسطے، سر بنائیں رش وجے کربلا کے واسطے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ شہ مشکل کشا کے ذات کے لیے فرمایا گیا ہے اور اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ شعبے کسی کے لیے تقسیم کیے ہیں. اب دیکھیے یہ موت کا شعبہ کس کے سپرد ہے؟ حضرت اسی طرح ایک فرشتہ ہے وہ رزق پر موکل ہے، ایک فرشتہ بارشوں پر موکل ہے، ٹھیک ہے نا، ایک فرشتہ مقرر ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر بھی لکھتا ہے، رزق بھی لکھتا ہے، اس کے سانس بھی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھتا ہے کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. اللہ یہ میں نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. اسی طرح اس کائنات کے انتظام کے لیے بھی اللہ نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. ایک نظام ہے یہ مادی، ایک نظام ہے روحانی. اس روحانی نظام کے شہنشاہ ولایت مولا علی ہے، حضرت علی. اور حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میرے صحابہ سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، میں علی سے ہوں، یعنی میں بحیثیت جمال و کمال علی سے ظاہر ہوتا ہوں. وہو ولی کل مؤمن، اور علی ہر مومن کا ولی ہے. علی ہر مومن کا ولی کا معنی ہے مددگار. علی ہر مومن کا مددگار ہے، اور اللہ کی مہربانی سے مومن علی کو ولی مانتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے. ایک بھائی کہنے لگا نہیں نہیں ولی کا معنی مددگار نہیں، ولی کا معنی دوست. میں نے کہا مجھے منظور. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہو ولی کل مومن، علی ہر مومن کا دوست ہے. اب فیصلہ تو کر، دوست ہوتا کون ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ جو کھاتے وقت ساتھ ہو، مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے، وہ کون ہوتا ہے دوست؟ اور جو مشکل میں کام آئے، جو مشکل میں کام آئے. سرکار فرماتی ہے ہوگا ولی کل مومن، علی ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا مشکل کشا ہے. اور دوست اربا شد کے گیر تک کے دوست پر پریشان حالی ہو کر پا. اور میں کیا بات کروں، جو بندیوں کے تیرو مرشد شیر کہاں پہنچا ہوا یہ بہت بڑا شیر ہے. واہ واہ. ذرا ایک بار پھر سنا تیر علی کے نام کا نعرہ. اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر میرا علی ہے. علی مومن منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر ہے. اور علی کا نام لے پھر کے اگر چہرہ بگڑتا ہے تو منافق ہے. صحابہ کا غلام علی کا نام لے اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو مومن ہے. نعرہ حیدری، نعرہ. جی جی سنائیے. سنو تو انہوں نے درخت سے جا کے مدد مانگی، پھر ان کے بقول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کو درخت میں چروا دیا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کر درخت سے مدد مانگی. ایک بات دوسری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان جو دو ساتھی تھے ان کو تعبیر بتایا تو ایک کو کہا کہ بھائی آپ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو وہ مجھے قید سے آزاد کرے گا. کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بندے سے مدد مانگی تو پھر وہ جیل میں بہت دیر تک باقی رہے. تو اس کا جواب میں آپ کو مانگی کیونکہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں. قدرت آج یہ بات اسکول میں بھی ہو گئی کہ مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ میں نے ان کو بتایا، لیکن اب مزید بتا کیا. شکریہ. اچھا وہ آپ نے بات پوچھی ہو سر بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام والسلام کے پیچھے دشمن لگے، آگے ایک درخت تھا. زکریا علیہ السلام نے درخت کو کہا مجھے جگہ دے دے، تو درخت دو اسی ہو گیا. زکریا علیہ السلام درمیان میں جا کے چھٹ گئے تو کرتا تھوڑا سا باہر رہ گیا، تو شیطان نے کہا زکریا اس کے اندر ہے. یہ پوری بات سنا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. مقصد ان کا یہی ہے کہ بھائی نماز کو چھوڑ کر درخت سے مدد مانگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آرا لے کر چیرنا شروع کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام شی لگے کرنے تو اللہ نے کہا تو نے چونکہ مجھے چھوڑ کے اس سے مدد مانگی ہے اس لیے اگر شی کی تو دفتر نبوت سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا. یہ کہانی بیان کرتے ہیں لیکن نہ کتاب کی ماں کا پتا نہ پیو کا پتا. پوچھو ان سے کس کتاب میں لکھا ہے, نہ کتاب کی ماں کا پتا نہ پیو کا پتا, راوی کا بھی پتا نہیں ہے. اچھا لیکن اتنی بات تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کا نبی اگر درخت کو کہے نا مجھے جگہ دے تو درخت بھی خدمت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے وہ بات ہے نہیں اس طرح. پر دوسرا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو یہاں لکھا ہے, یہ تو ضرور ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, کہنا اس کو, یہ اتمام حجت کے لیے تھا. آگے جو کہانی وہ بناتی ہے نا کہ چونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بندے کو کہا تھا اس لیے اور جیل میں رہے, تو پہلے جیل میں کس لیے رہے تھے. یہ کہانی بھی مان کرتے ہیں. اللہ کے نبیوں کو اگر توحید کا پتہ نہیں ہوتا تو اور کس کو پتہ ہوتا ہے. اللہ کا نبی جو کرتا ہے وہ حق اور سچ کرتا ہے. لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ بتایا جائے نبی بھی شرک کرتے تھے, اور ہم کہتے ہیں خدا کے بندے نبی شرک نہیں کیا کرتے تھے, نبی تو اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے. یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں. جی سب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو مستقل, ہم جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو مستقل اور واجب الوجود مان کر عبادت کرتے ہیں, اور اگر کوئی شخص کسی کی عبادت اور اگر ادب کیا جائے کسی کا مخلوق مان کر تو تعظیم ہے. یہ میں نے دیکھیے مستقل مان کر ادب کیا جائے تو عبادت ہے, یہ آپ نے سننا چاہیں, یہی میرے پاس لکھا ہے. لیکن اپنی عبادت کا معاملہ تھا نا وہ سبقت نشانی ہو گئی. تو عرض یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کفار جو عبادت کرتے تھے تو نہ مستقل جان کر آپ عبادت کرتے تھے, نہ واجب الوجود جان کر عبادت کرتے تھے, بلکہ وہ صرف تقرب کے لیے عبادت کرتے تھے. نہیں نہیں نہیں, وہ عبادت کرتے تھے وہ ٹھیک ہے, ماں تو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نکر دونا علمائے زلفا, تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. وہ ان بتوں کو بھی مستقل مانتے تھے, اللہ کو بھی مستقل مانتے تھے. بیضاوی اٹھا کر دیکھیے, فلا تجعلوا للہ اندادا, اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مستقل والا معاملہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے. یہی تو ان کا کاغذ کہا تھا نا کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کو مستقل مانتے تھے. اچھا اگر آپ کوئی شخص مستقل نہیں مانے وہ عبادت کرے کس کی؟ نہیں نہیں, عبادت تو ہوتی وہ ہے, عبادت تو ہوتی وہ ہے جب کسی کو مستقل مان کے ادب کیا جائے. جی اچھا آج یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لفظ کی مماثلت سے کفر وغیرہ ثابت نہیں ہوگا, شرک وغیرہ ثابت نہیں ہوگا, جیسے مستعان رب داتا وغیرہ کی آپ نے مثال دی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی سے استعانت طلب کی جائے اور معفوق الفطرت معاملات میں, یا ایسے جس کا امکان نہیں ہے, جیسے ابھی اگر دعا کرے کہ بارش ہو جائے, اس کے لیے اگر کسی کو پکارا جائے تو شرک ہے. یہ تعریف ان کی ان کے اصول کے مطابق بدعت ہے کہ ما فوق الاسباب اگر کسی کو پکارا جائے تو تب شرک ہے, اگر ما تحت الاسباب پکارا جائے تو شرک نہیں. میں نے حدیثیں پڑھی دو, حضرت ابو ہریرہ نے عام کے عرض کیا کہا انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا, آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. تو سرکار نے کیا کیا تھا, کاٹا چادر بچھا پھر دو لپ لیے, لپ لیا اور کہا اس کو سینے سے لگا. یہ سرکار نے ما تحت الاسباب ان کا مرض دور کیا تھا یا ما فوق الاسباب؟ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن عتیق آئے, بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھ کر سنائی ہے, باب و قتل ابی راتے کے اندر حدیث موجود ہے. عرض کیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, تو سرکار نے ان کی ٹانگ کو کس طرح آپریشن کیا تھا؟ یہ ہاتھ پھیرا تھا. اسباب یہ ہے کہ ٹانگ کا آپریشن کیا جائے, چیرا جائے, ہڈی کو جوڑا جائے, پھر سریا بھی فٹ کیا جائے, پھر وہ آپریشن کے ذریعے اس کی ٹانگ کو درست. یہ ہے ماس کا اصل اسباب, اسباب کے ذریعے. لیکن سرکار نے کیا کیا تھا؟ ہاتھ پھیرا, پتا چلا ما تحت الاسباب بھی اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب مدد کرتے ہیں, ما تحت الاسباب کو سب ہی کر لیتے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ انہوں نے ما تحت الاسباب ضرور گزارش ہے کہ اگر آج بھائی بہت ہے سوال کرنے والے, تو ایک سوال آپ نے کر لیا, دو ہو گئے, بلکہ زیادہ ہو. اگر اب آپ کسی اور کو موقع دیں, یہ سوال اسی سوال سے متعلق ہے, تو پھر ایسے بات ہے نا کہ باقی رہ جائیں گے. پھر صاحب عرض یہ کرنا تھا کہ میں الحمد للہ عالم پنجاب الجماعت حنفی بریلوی ہوں. عرض یہ کرنا تھا کہ سپاہی صحابہ نامی تنظیم بالخصوص ہمارے علاقے میں جو ہے یہ آیت و ماتا پیش کرتی ہے کہ قبر والے میں وہ اپنی قبر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے, اور ہمارے سنی نوجوانوں کو اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں شاہ فرمائے. اور مختصر یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے, اگر اس میں یہ نکل آئے کہ قبر والے مکھی نہیں ہٹا سکتے, تو میں روپیہ 10,000 ابھی اسی اسٹیج پر انعام دوں گا. اگر اس قرآن میں سے نکل آئے کہ قبر والے, یہ لفظ ہو کہ قبروں والے مکھی نہیں ہٹا سکتے, تو میں روپیہ 10,000 اسی اسٹیج پر انعام دوں گا. ہے کوئی مائی کا لال 10,000 لینے والا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, منازل اہل سنت, منازل اسلام. یہ میرا سارے بارے میں ہے ایک آیت, لیکن وہ اور کتوں کے بارے میں ہے. ہے یاد کہاں ہے؟ انجا سلو گھوم صبح حسین اللہ آخر پا رہی ہے نا, دیکھتا ہوں. صبح جی بسم اللہ جی بس دیکھ. اب یہ آیت سنیے جو وہ پڑھتے ہیں, قبر والوں کا نام ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو, ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو نا, جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے, مکے والے کن کی عبادت کرتے تھے, قبر والوں کی یا بتوں کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا, لن یخلقوا ذبابا, یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَلَذِجْتَمَعُوا لَهُ, ہاں یہ سارے جمع ہو جائیں تو یہ سارے بت مل کر مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر مکھی آن کر بتوں کے آگے جو چڑھاوا چڑھتا نا مٹھائیوں کے تھال وغیرہ, وہاں سے ایک ذرہ اٹھا لے نا مکھی, تو یہ بت مکھی سے اپنا چڑھاوا نہیں چھڑا سکتے. طالب والمطلوب, اور جس سے مانگتے ہیں وہ بھی کتنے کمزور ہیں, اور مانگنے والے بھی دیکھو کیسے الو ہیں. اب دیکھو یہ اللہ کن کا ذکر کر رہا ہے؟ بتوں کا, بتوں کا, بتوں کا. اور یہ کہتے ہیں قبروں والے تک نہیں کر سکتے. اگر قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ, معراج کی رات بیت المقدس میں آدم آ کیسے گئے تھے؟ جب معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس پہنچے حضرت آدم آئے تھے کہ نہیں؟ سچی سچی بتانا. تو حضرت آدم قبر والے نبی تھے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے احسن کے نہیں ہوتے؟ اگر قبروں والے کچھ کر نہیں سکتے تو بیت المقدس میں آ کے اچھا کہتے ہیں نہیں مکھی نہیں بڑھا سکتے، مکھی چھین کر لے جائے، کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ کہتا ہے جو نمازیں پانچ پڑھتا ہے، قبر والے نبی نے تیرے حصے سے 45 نمازیں ہٹا نہیں دی تھی؟ اور سیابا سے پوچھو، سیابا کیا کرتے تھے؟ قبر والوں کے پاس آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ حدیث پہلے ایک پڑھی، اب دوسری سنو. زمانہ تھا حضرت عمر فاروق کا، قید پڑ گیا. صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی نبی پاک کی قبر انور پر آئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، استغفر اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا. آقا، اللہ سے منہ تو لے دیجئے، امت مر چلی ہے. بلال بن حارث المزنی صحابی رسول قبر انور پر عرض کر کے گھر آئے، رات کو سو گئے، آنکھیں سو گئی، قسمت جاگ اٹھی، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار نے فرمایا، فکر نہ کر، نیند پڑ جائے گا، نیند آ جائے گا، عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب کرو پھر اٹھائیس میں پارے کی آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، کما یئس الکفار من اصحاب القبور. قبر والوں سے مایوس کون ہوتا ہے؟ پوچھا کہہ دو، کون مایوس ہوتا ہے؟ میرا نام محمد رشید دیدار ہے. میرا تعلق کسی فرقے سے یا کسی سے نہیں ہے. میرا سوال اس ٹائپ کا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ یہ علی دین سے یا دیوبند ہے. میرا تعلق یہ اپنے بریلی فرقے سے ہی ہے. سوال کچھ اس ٹائپ کا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں نبی نور ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کے بعد ان کو معافی ملی تھی. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان تھے، ہم بھی کہتے ہیں نبی انسان تھے، نبی تو منہ تھے، نبی کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کی تو کوئی خاص قوموں کی خاص کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ نبی نے بھی شادی کی، نبی کے بھی بچے تھے، نبی نے بھی کئی شادیاں کی، کئی دنیا کے سب کام نبی نے کیا. کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسے موت کو بھی موت کا مدد رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی تو زندہ ہے، اور نبی تو امت بھی زندہ تھے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی، اور آج بھی، اور آنے والے وقت میں بھی. کہ یہ تھوڑا تفصیل سے آپ بیان کریں کہ بھی موت موت کا مدد رکھنا ہے. نبی نے شادیاں بھی کی، سب کچھ کی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے. بھائی، آپ نے ایک سوال میں کتنے سوال کیے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کے وسیلہ سے توبہ کی درخواست کی تھی، ایک مسئلہ یہ پوچھا آپ نے. دوسرا، نبی پاک نور تھے یا نہیں تھے؟ تیسرا مسئلہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں یا نہیں. یہ تین چار مسئلے آپ نے پوچھے. ان مسئلے میں نور اور بشر والا مسئلہ ہے نا، یہ کہاں بیان ہوگا؟ حنفیہ مسجد یونٹ نمبر 9، وہاں نور و بشر کے عنوان پر حضرت کا لیکچر ہوگا، اور اس کے بعد بروز جمعرات بعد نماز عشاء، لطیف آباد نمبر 9، حنفیہ جامع مسجد. یہ جو مسئلہ ہے نا نور بشر والا، اس پر تو میں وہاں عرض کروں گا. اب جو دو مسئلے آپ نے پوچھے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس کے صدقے قبول ہوئی، ایک آپ نے یہ پوچھا ہے. تو میں نہیں کہتا علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کے مشترکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فتاوہ ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 150 اور 151 پر دو سندوں سے دو حدیثیں نقل کی ہیں. اللہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے خود فرمایا آدم علیہ السلام کی توبہ میں مصطفیٰ کے نام کے صدقے قبول ہوئی ہے. سبحان اللہ. حدیثیں دو نقل کی ہیں ابن تیمیہ نے جو ان کے شیخ الاسلام ہیں. فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 150 اور صفحہ 151. اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں. اس بات میں تو شک ہے ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح قبض ہوئی یا نہیں. سرکار کی روح قبض ہوئی, سرکار پر موت آئی, اس کا کوئی منکر نہیں. سرکار کو غسل بھی دیا گیا, اس کا بھی کوئی منکر نہیں. سرکار کو کفن بھی دیا گیا, اس کا بھی کوئی منکر نہیں. درود و سلام کی شکل میں سرکار کا جنازہ بھی پڑھا گیا, جنازہ پڑھا گیا. کچھ فرق اتنا تھا, ہمارے جنازے میں امام آگے ہوتا ہے, سرکار کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا. ہمارے جنازوں میں دعا مانگی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا, سرکار کے جنازے میں دعا نہیں مانگی گی. بدرو شریف پڑھتے جاتے تھے, صحابہ نکلتے جاتے تھے, صحابہ آتے تھے درود و سلام پڑھ کے. سرکار کو دفن بھی کیا گیا. یہ ساری باتیں حق ہے, سچ ہے, لیکن جھگڑا کیا ہے کہ اب قبر انور کے اندر کیا پوزیشن ہے. سرکار کا اپنا فرمان ہے الانبیاء احیاءن, اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں. فی قبورہم یصلون, اور جو قبروں میں ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسریتی, معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. وہ قبر کہاں ہے؟ عند الکثیب الاحمر, علیین پر نہیں, سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس. فاذا هو قائم یصلی فی قبره, موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے. سبحان اللہ. اگر موسیٰ علیہ السلام وصال مقدس کے قبر انور کے میں جانے کے تقریباً 2500 سال بعد بھی اپنی قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, تو کیا خیال ہے اللہ کے محبوب 1400 سال گزرنے کے بعد گناہگاروں کا درود و سلام نہیں پڑھ سکتے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر جی موضوع نہیں مناسب. جی مخالفین ہمیں ایک اور آیت اسی طرح کے دکھاتے ہیں جس طرح آپ نے اس سے پہلے تلاش سنوائی کہ اولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اس سے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو مت پکارو جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی نقصان, اور اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہوگا. اس آیت کی تفسیر ذرا. تو کہتا کون نفع نہیں دے سکتا, کون نقصان نہیں دے سکتا, سوچنے کی بات ہے. بت نفع دے سکتے ہیں؟ نہیں. کسی کے منہ پر تھپڑ مار سکتے ہیں؟ نہیں. اور نبی ولی نفع دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں. سمجھ دل سے سوچیں, اگر نفع نہیں دے سکتے تو آئے کیا لینے سے؟ سوچنے کی بات ہے. اگر کسی کو نفع دے ہی نہیں سکتے, کسی کا کچھ سنوار نہیں سکتے, تو آئے کیا لینے سے؟ اللہ نے بھیجا کیوں؟ جاؤ جاؤ. کیوں جاؤں گی؟ نہیں, نفع تو نہیں دے سکتا کسی کو, سمجھا میں کیا کہتا جائیں گے. میں یہاں آیا, اگر میں آن کر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تو مجھے آپ نے بلایا کیا؟ سوچو. دیشت. اگر آپ لوگوں کو یہاں آن کے کچھ ملتا نہیں تو آپ آئے کیوں؟ اگر مصطفیٰ نفع نہیں دے سکتے تو ان کا کلمہ پڑا کیوں؟ بے شک, بے شک. تو اس نبی کے دامن میں ہو, اس کے دامن سے وابستہ ہو جو تجھے جہنم سے نکال کے جنت پہنچائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے پاس موجود ہے جلد 2 حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا میں بڑے بڑے پلیت لوگ دیکھے پر سب سے بڑا شرارتی وہ ہے جو بتوں کافروں والی آتے مومنوں پر فٹ کرتا ہے. سب سے تا نبو ہمارا یار ہوں سرار خلق اللہ انہم من تلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوا حال المومنین. سب سے پلیت وہ لوگ ہیں جو کافروں کے حق میں نازل آیتیں مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. میں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اوقار جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کیسٹ سن رہا تھا. سبحان اللہ. اسی مسئلے پر انہوں نے گفتگو فرمائی. کہنے لگا, وہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی مولوی صاحب یہ کہے نا کہ اللہ کے بغیر کوئی نفع نہیں دے سکتا, کوئی نقصان نہیں دے سکتا, تو ایک اتنا موٹا ڈنڈا لے اور ڈنڈا لے کر ان کی کمر پر زور سے مارو. پھر پوچھو حضرت صاحب اس ڈنڈے نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اور اگر مولوی صاحب کہنا لب توڑتا میرا تو پھر کہو مولوی صاحب اگر یہ ڈنڈا نقصان دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی گستاخی بھی جہنم میں پہنچا سکتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اسلام. اور اگر مولوی صاحب کہنا نہیں نہیں اس نے کوئی نقصان نہیں دیا تو ایک اور ٹھوک اور جب تک بولے ماما جب میرا لگ کٹ گیا اتنی دیر تک چھوڑ نہیں. تو کہتے ہیں مصطفیٰ نفع نہیں دے سکتے. کل میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی مسلم شریف جلد صفحہ 115. حضرت عباس کہتے ہیں آقا ان ابا طالب کان یحوتک, ابو طالب آپ کے لیے لگتے تھے مرتے تھے آپ کے لیے ناراض ہوتے تھے. ہل انفا تھا ابا طالب, آپ نے بھی اپنے چاچے ابو طالب کو کوئی نفع دیا ہے, کوئی نفع پہنچایا؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرا چاچا ابو طالب جہنم کے نچلی طرف تھا, میں نے ہاتھ ڈال کے چچے کو باہر نکال دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو جہنم سے نکال کے جنت پہنچائے. مسلم شریف کی حدیث ہے, شادی ہے ربیہ. سبحان اللہ. وہ ہر وقت نہ لوٹا لے کر مسواک لے کر آگے پیچھے سرکار کے کہ کب مجھے موقع ملے میں پانی پیش کروں وضو کے لیے. ایک دن سرکار خوش ہو گئے, خوش ہو کے کہا سن مانگ حکیم منگنے سن مانگ. اس نے یہ نہیں کہا کیا مانگوں آپ تو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے, یہ نہیں کہا. سیابی نے دیکھا نا رحمت کا دریا موج میں ہے تو کہا اسالو کا مورا کا فل جنہ, آقا جیسے یہاں نوکری کر رہا ہوں جنت میں بھی نوکری مل جائے. سرکار نے مسکرا کے کہا آوا گئی رضا لے کر, اور آج کچھ اور بھی مانگنا تو مانگ لے. کون دیتا ہے چاہیے, کون دیتا ہے چاہیے, دینے والا ہے سچا جی. ہماری جی فرمائیے کہ ہم لوگ قرآن کریم میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں تم پر خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے, اور ہم لوگ اپنے اولیاء کرام کے نام سے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں جیسے نرد ولی کے نام کا بکرا یا کسی دوسرے اولیاء کے نام کی چیز, اب اس چیز کے بارے میں آپ وضاحت سے بتائیں کہ یہ غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں, یہ جائز ہے ناجائز ہے یا حرام ہے, اس کی وضاحت بتائیں. آپ نے سوال کر کے مجھے موقع دیا ہے کچھ کہنے کا. سبحان اللہ. قرآن میں یہ کہیں نہیں آیا کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے, یہ نہیں آیا. یہ ضرور آیا وما احلت ہی لغیر اللہ, اور مانا یہ ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ جانور حرام ہے. ترجمہ اس کا, لیکن کچھ بھائی کہتے ہیں نہیں ترجمہ اس کا یہ نہیں, ترجمہ یہ ہے جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام, اور سور خنزیر سے بڑھ کر حرام. مطلب تم کہتے ہو یہ کھیر ہے گیارہویں کی, تو گیارہویں والا اللہ نے غیر اللہ, تو کھیر پر غیر اللہ کا نام آیا تو گیارہویں کی کھیر سور سے بڑھ کر حرام.